Seksuelt samkvind 4 gange om ugen i 1990. For Kjeld var det 0, 0, 0, 0, 0. Jeg er bare ikke god. Casanova Kjeld. Du må gøre det med dig selv.